Ліст апостала Паўлы да рымлянаў, раздзел 9. Праўду кажу ў Хрысце, не маню. Сведчыць аб гэтым маё сумленне ў Духу Святым, што вялікі смутак у мяне і няспынны боль у сэрцы маім. Я хацеў бы сам быць адлучаным ад Хрыста за братоў маіх, родных мне паводле цела, якія ёсць ізраэльцы, маючыя ўсынаўленне і славу, і запавет, і ўклад законаў, і служэнне Богу і абяцанні. З іх і бацькі, з іх і Хрыстос паводле цела. Ён Бог панад усім, дабраслаўлёны навечна. Амін. Гэта не значыць, што слова Божае не здзейснілася, бо не ўсе, што з Ізраэля, ізраэльцы. Ды не ўсе нашчадкі Абрагама яго сыны, але ад Ізаака будуць называцца твае нашчадкі. Гэта значыць, што не сыны паводле цела ёсць сынамі Божымі, але сыны абяцання лічацца нашчадкамі. Слова ж абяцання такое: «Прыйду ў той самы час, і ў Сары будзе сын». Ды не толькі, але і Рэбэка пачала за адзін раз ад бацькі нашага Ізаака. Калі яны былі яшчэ не народжаны, ды нічога не ўчынілі, а не добра, а не зла, каб заставаўся Божы намер адносна выбрання, сказана было ёй не дзеля ўчынкаў іх, але дзеля таго, хто заклікае: «Старэйшы будзе служыць малодшаму». Як напісана: «Якуба я палюбіў, а Эзава ўзненавідзеў». Што скажам на гэта? Няўжо Бог несправядлівы? Ніякім чынам. Бо ён кажа Майсею: «Я пашкадую таго, каго шкадую, ды буду літасцівы да таго, да каго літасцівы». Гэта залежыць ані ад таго, хто хоча, ані ад таго, хто намагаецца, але ад Бога міласэрнага. Бо ў Пісанні кажа фараону: «Дзеля таго я паставіў цябе, каб паказаць на табе магутнасць сваю, ды каб абвяшчалася імя маё па ўсёй зямлі». Дык каго хоча літуе і каго хоча закамяняе. А ты скажаш мне, чаму тады дакарае? Хто бо зможа супрацівіцца волі яго? Чалавеча, хто ты такі, каб мог адказваць Богу? Няўжо посуд гліняны будзе казаць таму, хто яго зляпіў, чаму ты мяне такім зляпіў? Ці ж ганчар над глінай не мае ўлады, каб з таго самага месіва зрабіць адну пасудзіну для пачэснага ўжытку, а другую для простага? Што ж, калі Бог, хочучы паказаць гнеў свой або выявіць магутнасць сваю, з вялікім цярпеннем ашчаджаў пасудзіны гневу, прызначаныя на загубу, ды каб выявіць багацце славы сваёй над пасудзінамі міласэрнасці, якія наперад прыгатаваў на славу, паклікаў нас не толькі з юдэяў, але таксама з паганаў? Як кажа таксама пра Зозію: «Не мой народ назаву маім народам, а не любую любай». І будзе, на месцы, дзе ім было сказана: «Вы не мой народ», там назавуцца сынамі Бога жывога. А Ісая ўсклікае пра Ізраэля: «Хоць бы колькасць сыноў Ізраэля была як пясок марскі, толькі рэштка будзе збаўлена. Бо слова спаўняецца і рашуча здзейсніцца паводле справядлівасці. Господ здзейсніць на зямлі слова без адкладу». І як таксама прадказаў Ісая: «Калі б Господ Сабаот не пакінуў нам нашчадкаў, сталі б мы як Садом, ды былі б падобнымі да Гаморы». Дык што можам сказаць? Што пагані, якія не імкнуліся да справядлівасці, атрымалі справядлівасць, але справядлівасць, якая ёсць з веры, а Ізраэль, імкнучыся да закону справядлівасці, да закону не дайшоў. Чаму? Бо імкнуўся не з веры, але з учынкаў. Яны спатыкнуліся аб камень спатыкнення, як напісана: «Вось жа кладу на Сіёне камень спатыкнення і камень згаршэння. Хто верыць у яго, не будзе асаромлены».